wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radio Sobota, 9 sierpnia, minęła 19. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. A w serwisie o zaproszeniu polskiego prezydenta do Białego Domu. Rocznicy sfałszowanych wyborów prezydenckich na Białorusi i fali ekstremalnych temperatur w Hiszpanii. To jest bardzo dobry sygnał, mówi w Trójce o zaproszeniu do Białego Domu polskiego prezydenta Jakub Greca z Instytutu Nowej Europy. 3 września Karol Nawrocki ma się spotkać z Donaldem Trumpem. Według eksperta wyzwaniem będzie przekucie więzi ideowej w coś poważnego. To jest bardzo dobra okazja do tego, żeby postarać się tę więź ideową przekuć w coś większego, czyli na przykład w to, żeby Polska miała lepsze miejsce przy stole w rozmowach na temat Ukrainy. Jakub Greca podkreślił w naszej audycji międzynarodowej, że Karol Nawrocki powinien też domagać się wzmocnienia sił amerykańskich w Polsce. Zaproszenie na spotkanie robocze jest w oficjalnym liście gratulacyjnym od Donalda Trumpa. Ponad 1100 osób skazanych za poglądy i sprzeciw wobec reżimu pozostaje w więzieniach na Białorusi. W 5. rocznicę sfałszowanych wyborów prezydenckich i protestów w Mińsku Białorusini demonstrują w Warszawie. Chcą pokazać jedność i sprzeciw wobec rządów Aleksandra Łukaszenki. Jestem Białorusinem, temu właśnie przyszedłem, tak by zgadać te czasy, kiedy my walczyli przeciwko tego złoczynnego reżimu na Białorusi. Chcielibyśmy prodeklarować swoją wolność i mówić słowo za wszystkich Białorusinów, którzy nie mogą na razie mówić za siebie. Słowo tym, że po prostu chcielibyśmy żyć spokojnie, żyć w swoim kraju. Mieć tu możliwість, jak для звичайного обывателя, мовить слово, слово правды, вольности и своей годности. Jesteśmy wdzięczni za to poczucie bezpieczeństwa, które państwo polskie nadaje, że możemy wykazywać swoje poglądy polityczne i nikt nas nie gnębi za to. Tutaj my przeciwstojemy przeciw reżimu Łukaszenki, bo nie mamy możliwości wrócić do domu, ale chcielibyśmy. W ogóle to, co dzieje się w naszym kraju, to nie może być w ogóle. O poparciu Białorusinów zapewniła w rocznicę sfałszowanych wyborów przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Na Platformie X podtrzymała też obietnicę przeznaczenia 3 miliardów euro dla demokratycznej Białorusi. Jeszcze do wtorku Hiszpania zmagać się będzie z falą ekstremalnych upałów. Nocą temperatury nie spadają poniżej 25 stopni, a w niektórych regionach są znacznie wyższe. Na południu kraju, w prowincji Sewilla, publiczne baseny otwarte są do północy i można z nich korzystać bezpłatnie. Jest bardzo gorąco, ale przynajmniej możemy przyjść tutaj, żeby się ochłodzić. Dzieci mają trochę chłodu i nie siedzą w domu zmęczone upałem. Wstaję i już jestem zmęczony za duchem. Babcia woła mnie na spacer, próbuję się obudzić, ale mówię, że jest za gorąco. Duszę się z upału, ledwo oddycham, przez cały dzień piję wodę, ciągle chłodzę się wodą. Śpię przy otwartych oknach, żeby trochę powietrza dotarło do mieszkania. To wszystko, muszę to znosić. I piję wodę. Hiszpańskie władze apelują o pozostanie w domach w najgorętszych godzinach. Tylko w lipcu z powodu upałów zmarło ponad 1000 osób. Za godzinę improwizowane, eklektyczne dźwięki zespołu Wołosi rozpoczną polski program muzyczny na słynnym festiwalu międzynarodowym w Edynburgu. To debiut grupy w Szkocji, mówi jeden z jej członków, Krzysztof Lasoń. Gramy właściwie zawsze podobny repertuar, który brzmi za każdym razem zupełnie inaczej. I to właśnie myślę, że tutaj szczególnie ten szkocki klimat nieco deszczowy zmieni to bardzo. Zaczynamy dopiero naszą przygodę ze Szkocją, ale mamy niesamowity kontakt z ludźmi, nawet tymi prostymi. Kogokolwiek spotykamy, niesamowite ciepło, to jest bardzo uderzające tutaj. I też czujemy, że rzeczywiście taki może troszeczkę bractwo ludzi gór, jest coś takiego. W programie w Edynburgu są też koncerty orkiestry Leopoldinium i Piotra Handerszewskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Victor Langelotti z Monaco, nowym liderem Tour de Pologne, Colajoie i Team Emirates, wygrał dziś po fascynującym podjeździe pod Bukowinę Tatrzańską. Świetną robotę wykonał startujący w Tour de Pologne po raz ostatni Rafał Majka, który awansował na 6. miejsce w klasyfikacji generalnej. Dobry wieczór wszystkim, dziękuję za fajną zabawę, a przede wszystkim dziękuję wam za to, że przez tyle lat kibicowaliście mi. A ja kończę najlepszej drużynie na świecie, UAE Team Emirates, żeby się nie chwalić. Jestem dumny ze swojej kariery, ale teraz muszę tworzyć inną karierę, czyli moją rodzinę. To wino się już zaczyna starzeć za szybko, także dziękuję wam za ten doping, za te wszystkie lata i dalej trzymajcie za kolarstwo kciuki. Dziękuję. Iga Świątek bezproblemowo rozpoczęła turniej WTA 1000 w Cincinnati. Polka wyeliminowała Anastazję Potapową w dwóch setach do 2-4. Kamil Majchrzak awansował do finału Challengera w Kozerkach. W półfinale pokonał Francuza Hugo Blancheta 6-3 i 6-2. Natalia Bukowiecka z rekordem Polski na 300 metrów. W Białymstoku polska lekkoatletka z czasem 35 sekund i 51 setnych o setną sekundy pobiła własny rekord Polski sprzed roku. I zajrzyjmy jeszcze na tablicę wyników na krajowych boiskach piłkarskich. W czwartej kolejce PKO BP Ekstraklasy. Arka Gdynia po 77 minutach gry remisuje z Pogonią Szczecin 1-1. O 20.15 Widzew Łódź zagra z Wisłą Płock. Sport w Trójce, chwilę po 21. W nocy na zachodzie północy i w centrum kraju przelotny deszcz, na Pomorzu niewykluczone burze. I od 14 do 18 stopni, jutro sporo słońca, ale też chmury z przelotnym deszczem i do 32 stopni na południowym wschodzie. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić na ten... mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara... Na mediaexpert.pl. Tour de Pologne Women. 3 dni, 3 etapy, 300% emocji. Zawodniczki z drużyn z całego świata będą walczyć o zwycięstwa w województwie lubelskim na metach w Zamościu, Chełmie i Kraśniku. Start 12, a finał 14 sierpnia. To trzeba zobaczyć. Patroni medialni. Sportowy 24, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, TVP Sport, Cinema City. Kolarzom kibicują. Archena Łęczów, Grupa Transportowa, Toyota Radość, Lotto, Zonda Krypto oraz sponsor główny wyścigu Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki? No... No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja. No dobra, a ty co będziesz robić? Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki. Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witamy do teatru na Mazurach tym razem. Zapraszamy. Scena teatralna Trójki. Słuchowisko, które wybraliśmy na dzisiejszy wieczór, powstało w Stodole Chochu w Nadleśnictwie Spychowo rok temu, przed ponad miesiącem. Chochu spłonął i to wydarzyło się 71 lat po ostatnim całkowitym zaćmieniu słońca widocznym w Polsce. W sposób szczególny więc dzisiaj zapraszamy. Robert Wasilewski. Dobra. Zaćmienie słońca w okolicach Pup. Reżyseria Romuald Wicza-Pokojski. Co, to gramy? Upał, kto widział w czerwcu? Karty się kleją, nie idzie tasować. Jeszcze piwo ciepłe jak szczyna kola. A no gorąco, to i piwo oddaję. Nic dobrego. Kartofel przyschnie. On jak młody lubi popić. Jeszcze jedną kartę. Jak każdy. Bez popicia nie strzyma żaden. Starszemu jeszcze gorzej. Kartoflu? Co kartoflu? Mówiłeś, Horst, że gorzej mu jakoś. Jakiemu kartoflu? A ty myślałeś, kulas, na ten przykład, jak to będzie na starość? Jak ma być? Byleby nasz podjelonek otwarty i Edek z emeryturą dojechał. trzeci raz w tym roku zapomniał odpiąć łańcucha z krową od motoru. Daj jeszcze jedno. No a jak ci nogi nie poniosą, daj na to? Jak wtedy przyleziesz tu, do gospody, w podjelonku pragnienie zaspokoić, a? Kurtka, nie pomyślałem. Strach się bać. Mm. Z tego schnięcia jeszcze mi się co dałbie porobić. 16. Fura cholera. A widzisz, i o tym też trzeba myśleć. No i co umyśliłeś? A owszem, i no, trzas głową. Szynkwas sam do ciebie nie przylizie, no? No ja. No. Temu trzeba zaradzić, jak płyny potrzebne dostarczyć, jo? No. I dla tej przyczyny zamiaruję podejść tę oto tu bufetową trąbę. Jak to podejść? Ano do orzenia. Do orzenku? Z kim? Z kim? Z kim? A ze mną. No dawaj kartę. Też coś. No co? Naprawdę. A jo, zobaczysz. Wszystko mam myślił. Trutę młoda i silna jeszcze będzie, jak ja już całkiem sądzę. Wychodzi mi po codziennym oglądzie i obrachowaniu, że da radę dziesiątkę psiwa dziennie przynieść. Rowerem to nawet dwie na niedzielę. Jeszcze mi tak obiad zrobi, jak moja świętej pamięci Hilde. Mówię ci, kulas, do rychtu oboje przyjdzie. Kanki eno podrutuje, może i trzecią sprawie, da radę, jakem horst szaja. Jeszcze jedną kartę. Przecie ona chłopa ma. Mm. Bo to ruskie puszczo ze Sybiru. A twoja córka nie starczy? Ojcu w potrzebie nie pomoże? Pójdzie na swoje i tyle mi ją widział. Ależ wymyślił. Dopiero co mnie przed babami przestrzegał. A może ci czaja z tej gorączki na dworze na głowę co siadło? Rzecz mi niejakie. 19. Oczko. Dajmy zaćminie. Przecież będzie, będzie. Co też Horst? Nie czytają? Ono ma być. Zaćminie pojutrze. Pisali w głosie. Ciemnota taka. Znaczy, że ma zapaść aż noc. Mówią, co wszystkie pomarłe z grobów powstaną. Ruchy czy coś? Czy może te upiry wylezą? No bo jak to tak? Bez słońca żyć i nie żyć? Koniec świata. Po resztą, ja i tak się mam z wami dwa razy na miesiąc. Sodoma i Gomora w gospodzie jak z pędowym i lasowym wypłacą. Chłopa szczególniej niż banda upirów. Jak się zleziecie, to Boże zmiłuj. Zaćmienie we łbach od samego dymu tytoniu. Po napiciu to koniec świata przy tym nie straszny. Ale gorąc. I tak cię dogoniłem. Niby kiedy? Zaraz ci pokażę. Tylko nie wpadnij do studni. Kocham różyczkę! Zaraz się rozpuszczę. Ale sucha ta łąka. Szczęście, że taki skwar. Mogłem się urwać starym z roboty. Niedziela, ale ojciec się uparł zwozić siano. Dzięki Bogu i jego upał zmógł. Zostawiliśmy na polu do jutra. Przesuszy się lepiej. Byleby burzy nie było. Tobie też się udało prysnąć na naszą polankę, moja ty różyczko. Ale gorąco. U nas dziś święto. Ojciec poszedł do wsi. Pewnie siedzi w gospodzie. Babka mnie posłała po materiał na wsypę do Weroniki. No i jestem. Długo nie pobędę, bo się zacznie nerwować. Na Mitwoch w środę ma skończyć szycie. To na wyprawę dla Jaćki Pardówny. A nie na twoją? Do naszego łóżka? A co to? Jaćka idzie za mąż? Myślałem, że prędzej umrze ze starości. Za kogo ją dają? Za jakiegoś z Piasłutna. Poznali się na zabawie u strażaków w Świętajnie. Te babcie, co rajfurzą po kątach sali u was na zabawach, one jej chłopa naraiły. Znam go? Janik czy Janiak, wozak. A to nie ten, co się założył z Chrapkiem o końskie piwo? Dłużyce zwozi. Końskie piwo? No tak. Miesiąc temu, po spędzie, Chrapek poszedł o zakład z tym Janikiem, że wejdzie do gospody u was w Świętajnie. Do Borowika. No, do Borowika. I że postawi swojemu gniademu piwo. Jak to? Normalnie. Wprowadzi konia i da mu wypić bombkę piwa. I co? Wlazł z koniem do gospody, do kontuaru, Gabrysia nalała, gniady tylko chrapami poruszył, uszami zastrzygł i wydudlił całe piwo z kufla. No? Milicja dała Chrapkowi na popęć, ale litra z Janikiem wygrał. A głęboka ta studnia? Końskie piwo! Wariaci! Głęboka! Witek! Róża! A pani Trouta dzisiaj taka strojna i zrobiona, że i humor śpiewny dopisuje. A to co zaszło? Jeśli Troutka kogo czeka, to na pewno nie jakiegoś leśnego dziada ze Świętajna, co pokaże koniu czytać głos olsztyński, bo sam nie umie. Sprawdź, Horst! Może twój koń teraz czyta o zaćmieniu. To się co dowiesz? Zeszły razem czytał o pałacu Stalina w stolicy. Kulas, żeby chioci, jak jeszcze raz karemu z zakantaru gazetę wynieś stąd! Rozlewa. Chłopcy, spokój! Szlak. Wszedak się zatkał od tej słomy. A to nie słyszeli dzisiaj? Ano, redaktor z gazety zjechał specjalnie do naszych kup. No. Podobnie, żeby napisać o tym, co straszy w ruinie za niemieckim kościołem. Co to się synek doktora powiesił? Ktoś doniósł, że się ono pokazuje, pewnie letniaki. Miastowe niezwyczajne tego. No, to przyjechał ze samej Warszawy redaktor. Młody taki. No, Sitkowa mówiła. Będzie w gazetach na całą Polskę, jakie w pupach cuda mamy. Atarakcja czy coś. Gorąco jak w piecu, to jak nic zajdzie na co do wypicia. Bo gdzie jak nie w Jelonku? Może i fotografię zrobi, no. To trzeba do ludzi wyglądać. A ja taka... Matko. A i wy moglibyście się ogarnąć, żeby wstydu nie było. Do was, Kulas, mówię. Bo Horst to ze Świętajna, to i tam taki może być, no. Redaktor? Z gazety? A jakie tu strachy w pupach? Choć was nawet wilki omijają, bo jak otworzą tu gębę do wycia, to zaraziewają. U nas! W Świętajnie! O, to stracha porządnie. Po zmroku nie wychodź. A już pani Trouta to i w dzień by się bała. Choć nic jej nie straszne. Z wyglądu, jo. Zazdrość ci to czaja, że to w pupach, a nie w Świętajnie, a ta reakcja do gazet. Trotka naleje jeszcze dwie bombki. Też mi atarakcja. Koty marcują zwyczajnie. A ci zaraz, że niby jakiś zimny dzieciak płacze w piwnicy. Pupskie brydy. Pani Trouta, o, to co innego. Że niby co? No niby taka prawdziwa pupska atarakcja z Troutką. Dla mnie bynajmniej. I nic mi na tym. My tu wszystkie, ni to, ni sio, jak i wy, Horście, i wasza rodzina, cwiszyn. Cwiszyn, nie cwiszyn, ale jak mówią, kto ma krowy i świnie, tego głód ominie. I na co inne też grosza nie pożałuje. No, jak w karty nie przetraci, albo na co gorsze. Pani Troutko, ale dziś przecie druga niedziela po Trójcy Świętej. Święto u ewangelików, to odpoczywamy trochę po kościele, jak Bóg nakazał. A to, co Kulas do mnie przegrał, to dla Trątki na nowy przetarg. A tak, świąt to u was, chłopu, w brud, kawał diabła, ale w kościele najgłośniej śpiewa. Ja nie odpoczywam. Przetak radzał mi z GS-u, na tacę niech host lepiej da. Masz i swoje podchody, czarne. Witek! Róża! Zbudzimy Topicha? Przestań! Dzień jest i godzina, a człowieka nie ma. Ej ty, strachacz! Wyłaź! Witek, nie żartuj! Jeszcze co złego wywołasz. Pamiętasz zimą, jak się lód załamał tu na Cichym? Gruby na dwa łokcie, a dwóch rybaków i tak wciągnęło pod lód. Babka zaraz mówiła, że to sprawka wodnych ludzi. Wassermannsit Menschen unter das Eis. Wierzysz w takie gadanie? U nas na śluzie też wiosną jeden rybiarz utonął. Tyle, że opił się wcześniej samogonu, zasnął na murku i spadł. Ale stare mazurki zaraz, że Topich go dopadł, cie, bujdy. Na lalce? Jo! Topich! Wyłaź z puku! Witek! Dobrze, już dobrze. Swoją drogą, skąd się wziął ten głupi strój tego? Gadają, że ubrany w czerwoną czapkę i kubrak, jak jaki konsomolec. Patrz! Co? No tam. Tam. Gdzie? Tu, Różyczko. Puść, wariacie! Tylko jednego całusa. Wariat. Dla ciebie, Różyczko, skoczyłbym choćby teraz do tej studni. Może i coś ciekawszego byś znalazł. Jaki skarb na dnie. Skarb już znalazłem, a tam co najwyżej ropuchę w mule. Ale całować się z nią nie chcę. Ponoć Niemcy jak uciekali, coś tu zakopali. A może to ruskie? Dziadka Gemry trzeba by się popytać. On zna tu wszystkie strachajła. Skoczyć? Głupi. Siwkowa mówiła w kościele, że jakiś redaktor z gazety czy ktoś z Warszawy przyjechał do Pup pisać o starej plebanii. Do nas? Do wsi? A za czym? Przecież tu wrony zawracają. Nie wiem. O te strachy w piwnicy idzie ten dzieciak czy coś. Masz. Znowu. Wszystko przez te studnie i te twoje żarty. Muszę jechać. Babka mnie okrzyczy. Wituś. Ojciec boi się, że nas wysiedlą jak i innych Mazurów. Sąsiedzi już wyjechali. Czego od was chcą? Mazurów nie chcą. Chcą Polaków. Wszystkie się pakują. Świętajno, Kolonia, Jerutken. Ojciec nie może tego znieść. On tak kocha to wszystko. Powiedzmy twojemu ojcu i moim rodzicom. Połączymy gospodarki, podpiszemy z nimi dożywocie. Urząd się od was odczepi. Przecież chcemy być ze sobą na zawsze. Roze... Ślub wszystko ułatwi. Nie wiem. A jak się ojciec nie zgodzi i z omą postanowią wyjechać? Trudno. Wyjadą bez ciebie. Ja ciebie i tak nie puszczę, Różyczko. Tyś dla mnie jak słoneczko. A słoneczko idzie zaćmienie, mój kochany. Zaćmienie. Dzień dobry. Dzień dobry. Pewnie pan redaktor z gazety, ze stolicy, prawda? O, po czym pani poznała? Pachnę drukarnią? Sąsiadka wspomniała. Też jechała pupską strzałą. Widzę, że rozmowy wagonowe docierają tu błyskawicznie. Tak, jestem w delegacji z ekspresu wieczornego. Przyjechałem... Czasem czytam w ekspresie tego... Jak mu tam? Wiecha! Słucha pan, ale on z tym, jak go tam, wątróbką kawały sypie takie, że... Wie kartę? Nie gram. Znamy się z panem Wiecheckim. Głos olsztyński przynajmniej nasze. Tutejsze brydy klepie. Masz go. Klepie to i klepie. A to my co? Panie Trautu, ja już podziękuję za tę bombkę, co mnie nie dostał. Na śmierć zapomniałam. Już wam nalewam. A panu coś podać? Jednak Do widzenia, panie Trousie. Do widzenia, Horstowi. Wieczorem na raki! Coś do picia poproszę. Upał. O, jak w piecu. Piwo tylko na zamówienie. Jest kwas z ogórków, lemoniada, orężada. Oranżadę, proszę. Z butelki czy ze słomką? Oranżada. A jaka jest różnica? Ze słomką tańsza. O, ciekawe. A dlaczego? Bez słomki ręcznie cedzona. Teraz sita słomiane w rozlewni, bo tamte węglowe, po niemieckie, już się rozpadły. Pan redaktor na dłużej? A? Pytam, bo piwa zamawiam na zaćminie. Wszystkie chcą zrobić zapas na wypadek długiego końca świata. Nie, dziękuję. Nie piję piwa. Orężada? Niech będzie. Ze słomką. A? Raki są u was? Ano są, jak to w rzece. To może się wybiorę? Można. Tylko trzeba wiedzieć gdzie. Dziadek mnie uczył łapać, więc... Trzeba wiedzieć, gdzie miny są w rzece, jeśli na raki. Bo jak na miętusa, to starczy kilka razy kija rzucić we wodę z oddalenia. Jak dobrze pierdzie, no, no miętusa wypłynie, że No tak. O, dziękuję. Oranżada. Świetnie. Co to? Słoma w oranżadzie? Jo, jak zamawiał, ze słomką nie cedzona ręcznie. Mówiłam, sita słomiane w rozlewni państwowej u Jaworskiego. Tak. Przepraszam, a nie wie pani, gdzie mógłbym się zatrzymać? Jakiś niedrogi nocleg? Na nocleg... A, to może u Horsta. Ten, co wyszedł z baru akurat. Oni tam mają wolną izbę. Żona mu umarła, mieszka z córką. Może u niego na kolonii. Miał do młyna zajechać. Może go tam spotka. Jego koń znaczny. Ma głos olsztyński za kantarem. Horst mówi, że farba z druku na koński świeżb. Dobra. A wiadomo, że koniowi czytać każe, bo sam nie umie. Mundek, co to Horstowi się stało, że tak się wraz zebrał? Zaćminie! Nic, tylko to! Dzień dobry. Pan Horst czaje, prawda? Widzieliśmy się wcześniej przez chwilę w gospodzie. Uchwytowa powiedziała mi, że może znajdzie się u pana jakiś nocleg. Na kilka nocy. Kąt jakiś. Mówiła, że z panem idzie się dogadać. Trouta tak powiedziała? No. A jak się panu ona widzi? No cóż. Nie znam miejscowych kobiet i... W ogóle nie jestem chyba znawcą tematu. Znam swoją żonę. Tylko. Żona to żona. Ale jej orężada ze słomką może być, tylko że trzeba przez zęby cedzić. Aha. Ma żonę. Młoda i zdatna do roboty? No tak. Ładna i zaradna. W pracy. A, to tak. No, może i znajdzie się u mnie kąt. Pomóż pan teraz... Worki wynieś. Ciężkie. A dzisiaj przypadkiem nie święto? A co? Święto, nie święto. Trzeba co dzień Bogu dziękować, że daje nam łaskawie ziarno na chleb. Nie ma co bziedować na robotę. Zresztą Mazur do roboty nawykły od dziecaka. Jak trza, to nawet i w świąteczną niedzielę, aby po kościele, jo. A panu redaktorowi to nie lepiej u nas, bo świętajnie roboty poszukać niż w tych pupach. U nas to atrakcji cała masa. Co jedna, to lepsza. A nasze strachy, o! Jak się pupskie w ciemnej dup... Znaczy... komorze schowają. Strachy? A co za strachy w świętajnie? No strachy, straszy przecież u nas silnie. Tak? O! Bierze worek, w domu wszystko mu potłumaczę, jak chcą, to i pokażę, jo? W taki upał. O. Mówię, że to bez to zaćminie. Ja, siwo w studni. Trzymie, to i zimne, jo? Schłodził się kapkę, no, bierze worek. O. Ale cisza. Popatrz. Słońce jednak wychodzi. Bałam się, że tak zostanie. Ptaki latały jak oszalałe. Patrz. Pierścionek. Jaki piękny. Starczy tych ciemności. W nocy na etacie zjawy kurnikowej, w dzień siano, ciemno przed oczami i bez zaćmienia. Dobrze, że twój ojciec nie kazał nam na bagnie straszyć tego redaktora. A teraz obrączka. Cień i jasnota biorą ślub. Czy ty, cieniu, bierzesz tę jasnotę za żonę i ślubujesz jej miłość, wierność i uczciwość małżeńską? Ale ona miała tyle cieni przede mną i nadal je ma, proszę, dobrodzieja. Ja zapłacę złotem. Dostałam pracę. W fabryce kalafonii, w sekretariacie. A jeśli tak, to nic małżeństwu nie stoi na przeszkodzie. Witku, naprawdę. Idę do pracy. A, trochę mnie zaskoczyłaś. Kiedy zaczynasz? Jutro. A kto będzie naszych chłopaków niańczył, Różyczko? Nie jesteś zły? Ja jestem ten dobry. Pamiętasz, w kinie za mostem za wami pójdą inni? Damy radę, Różyczko. Jak Gwardia Ludowa. Dziewczynki, nie chłopaków. Słyszysz? Ptaki zaczynają śpiewać. Będzie 3 chłopaków i 3 dziewczynki. Słońce jak kartofel. Zobacz. Wciąż gorące. Co? Nic. Tylko komary. Ty. Wszyscy we wsi dawno śpią. Ciemno jak w grobie. Żywej duszy na ulicy, a my tu jak te... Aż psia krew. Czekaj pan, zaraz przyjdzie. Ale co? Nie co. A kto? On. Generał. Albo ten drugi. Chodzi on tutaj, spaceruje, znaczy się po ulicy. Jedę teraz po Rzymierskiego. Mówią, że rozstrzelony przez swoich w 14 roku, bo nie dał ludziom iść pod ruski bagnet na stracenie. Inne mówią, że to ten Żynierski z polskich władów. A on przecież żyje jeszcze. To co by łaził po świętajnie? O! Co? Nic. Zdało mi się, co widzę. W pupach niby to w piwnicy na plebanii dzieciak płacze. Ale to każdy wie, że to koty tam marcują. Nie ma jej o czym pisać do gazet z tych pupów. Tu, u nas to, tak? O! Gdzie? Kamuj! Nie. To ten drugi, bez głowy. Ułan na koniu. Gdzie wy tego ułana bez głowy widzicie? Aż ty! Mnie rypnął. Przejechał tam. Na komarze. Konia coś teraz nie było. Może ochłać się zdarzyło. Co to ja? A! Że niby w pupę w kościele coś jęczy. A to wiadomo przecież, że do kościoła po zmroku się nie chadza. bo tam od duszów ścisk. Dlatego sowy pójdźki wołają ich na powrót do grobu. Pójdź, pójdź! Wróć, wróć! Bo ciasno pod krzyżem. To i nic. To jęczenie sobie wieżą słychać. I to ma być ta straszna atrakcja? Zobaczysz pan, jak i u nas kalte pasztety. O! Idzie! Coś widzę. Faktycznie. Człowiek jakiś? Długi płaszcz? Kiwa się jakoś od krawężnika do krawężnika? No, no tak. W gumofilcach? A człowiek, człowiek! Tyle, że nie żywy trup. Twarzy nie ma. Twarzy nie ma, bo szmatą obwiązany. Czapka. Chyba czerwonawa. A no obwiązany... Po strzale kula w gębę trafiła. Może się krępuje. Szmatę od krwi taka czerwona. Odwraca się. Odchodzi. Dziwnie idzie. Ja spróbuję go dogonić. Czekaj pan, gdzie? Ze zjawą trzeba ostrożnie, żeby nie przestraszyć. Jakby tak wszyscy gonili ducha, to który by został na tym świecie? No ale sprawdzić przecież, no. Zaraz, zaraz. Ale zdaje mi się, że tam jest ktoś drugi. Rozmawiają. Papieros się zajarzył. Aj! Zniknął w ciemności. A co? Widzi? Jakie w świętajne straszy? Dwa szpuki za jednym razem. Tośmy ich ustrzelili. O, do ekspresu wieczornego jak znalazł. Aha. No, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Widziałem, przyznaję, dziwnego osobnika, ale w gumofilcach. W każdym razie na ducha generała to on mi nie wyglądał. Raczej na zawianego leśnika. Idzie pana. Dokąd znowu? Komary, parno, nie sposób wytrzymać. Aż ty... Idzie pan. Ale duchota. Ciemno, że oko wykol. To jakieś podwórko? Po co siedzimy za tą szopą? Słyszysz pan? Pies. I tak noc w noc. Pies masaża. Ujada, szczeka, stracha widzi. Ułan czy generał tym razem? Panie, żartów z duchów nie ma. Pies śmierć wyczuwa. Tak noc w noc. Ujada, szczeka i tego no. Widzi. Duchy. Gdzie tym razem? I po co śmiechy? Widzi ten górnik? Niech dobrze patrzy. Patrzę, patrzę. Tylko ciemność widzę. Aż ty... Cholerne komary. A pies nosem widzi coś za górnikiem. Ojce moje powiadali, że to ten złodziej kur, co go Francuzy powiesiły, jak z Napoleonem z Rosji wracały. Francuz to chyba? Albo huzar? Nie wiem, nie widziałem. Ale patrzy na kurnik. Ta klatka? Nic nie widzę. On iście niedowiarek. Jak ten strażak Johan Kopka, co miał na trąbce grać sygnał na ogień. Nie grał, póki sam pożaru nie obaczył. Pół faryn się spaliło, bo biegł sprawdzić z pup do faryn i nazad, żeby na końcu zatrąbić na faja. O! Gdzie? Kurnik. Coś widzę faktycznie. Jakby się uniosło. Ciekawe. Idzie do góry. No i? Jest atarakcja? A jak nie mówiłem? I co? Pupska strzała odjechała, co? Dziwne. Rzeczywiście. Uniósł się? Zaraz opada? Zaraz, zaraz, zaraz. Ale tam jest, zdaje się, jakiś sznur. Jakby wisiał na linii. Nie! Gałąź zwisa. Kurnik się unosi. Pies szczeka i ujada. I tak noc w noc szczeka... Pies. Mm-hmm. Tam nie ma drzewa. Alina idzie za murek. Czaja. No wyje pies. No. Faktycznie duszno, no w oczach mu się pewnie troi. Panie Czaja. Pali pan? Słabosilne. Te strachy, co? Nie. Mocne. Znaczy, tytoń. Strachy słabe. Patrz. Teraz wygląda jak sierp. Tylko do żniw dali nam zezwolenie na pobyt. Potem ojciec nie zmieni obywatelstwa. A ty? Ja już podpisałam. To tylko papier. Rozę, moja różyczko, zobaczysz, to wszystko minie. Jak to zaćmienie. Wszystko minie. O co idzie, Horście? Tam koło kościoła był kowal. Jakie on sanie piękne robił. Z kolegami podbieraliśmy mu jabłka z sadu. Ganiał nas. Verdammte Schurken. A raz mój ojciec miał pasiekę i kiedyś wyroiły się pszczoły. Duży rój, ze 6 funtów. To pozbieraliśmy go do skrzynki i wrzuciliśmy przez okno do kuźni. Oj, co to było? Dupę to miałem jak burak, tak mi ojciec wkropsił. O, a tam była szkoła. Kto miał czas się uczyć, jak w polu robota? Pamiętam, jak dokładaliśmy do pieca zimą, bo mróz był taki, że w klasie woda uczycielowi zamarzła w kubku. A tu się spotykała kawalerka po kościele. U nas zawsze była orkiestra dęta na mszy i po mszy grali na wozach, jak wracali. To jednego razu zapchaliśmy im słomą te rury. Siadają na wozy, chcą grać, a to z tych trąbów słoma leci. Tam się chodziło do kina. Na rogu, tam. A jakże, kino było. Nie tak jak teraz, że przyjedzie czasem. Latem i zimą. 2 machiny do wyświetlania były. Jak się skończy szpulka na jednej, to druga się włącza. Ojciec czasem był tam za technika w tym. W kinotopie to mogłem zobaczyć niektóre obrazy darmo. Jo. Tu mieszkał Wilhelm. Wiluś mówili na niego. Na kołtuna chorobą. Siurków nim straszyli. Nie ma go. Tu mieszkali Jakubki. Wyjechali. Tu Sokolowscy. Wyjechali. Tam Sitki. Wyjechali. Katanek, Kołodziej, Szymanek. Wszystkich nas wysiedlą. Jednej nocy zimą ormowcy i inne z powrotu spędziły Mazurów z okolicy, jak spali. W koszulach, w gaciach, na boso i ganiali po mrozie. A na koniec zamkli w piwnicy. Rano tym, co jeszcze dychali, kazali podpisać obywatelstwo, że my Polaki. Dużo podpisało. Jeden, taki gromadkowy z Kierwika, nie chciał podpisać. Mojej mazurskiej duszy nie zabije ta. Tak powiedział. Pobiły go strasznie. Pomarł wiosną. To moje też świętajno. Stąd moje ojce i gruzki i pradziady. I tak stąd raz wyjechać? Jak psu? Za próg? Mama chciałaby cię poznać. Powiedziałeś. I co? Tak jak się umówiliśmy. O ślub i zapowiedzi pytała, w jakim kościele... I że na górze trzeba piec przestawić, bo młoda gospodyni musi mieć w czym rozpalać. Spytałem o ziemię, o zachowek. Ziemia. Chciałem, żebyś redaktor napisał w gazecie o świętajnie, że ono jest... że tutejsze mają takie atrakcje, sensacyje na całą Polskę. Myślałem, co się uda zatrzymać ten walec, ale przecie się stało i idzie. Nasze Mazury minęły. Teraz są we walizkach, jo. Głupsi byłem. I tak teraz we Warszawie nikt by tego nie wyrozumiał. Przepraszam, redaktor. Czekajcie, Horście. To ważne. Nas też spakowali. Powiedziałam ojcu. O nas, o naszych planach. Chyba się ucieszył. Pojechał jeszcze przed zaćmieniem do gospody. Lubi chyba tę bufetową. Mówi o niej, róże zrywa. Krołtę? Ujdzie, chociaż leje więcej piany niż piwa. Ona też dostała nakaz. Wyjedzie z Polski. A wie pan... że Hilde umarła na rabatce ze swoimi różami? Tak, w 49. Horst jej krzyż dębowy z piękną rzeźbioną różą w kamień wstawił na górce koło domu. Ich córka też róża. Rozę. Ale co to ja? O, pan redaktor coś nie dospał. Panie, panie. Ale duchota. Pupska strzała znów się spóźniła, bo do Świętajna trzeci wagon na stację przyciągnęli. No teraz dworzec będziemy mieli z trzech wagonów. Tym, co teraz bar mają zrobić z orężadą i ciastkami. No i tak czekali mi naszej ciuchci na mijance. Trotka naleje bombkę, bo zaraz się rozesknę. Panie! Redaktor! Gdzie się tak zmęczył? Pewnie i popróbowali co mocniejszego z Horstem. Jego też zmogło? Co? Ja? Przysunąłem, przepraszam. Z Horstem. Całą noc w Świętajnie. Jak to? W Borowiku? Ładnie to tak bez mnie. Zaraz, ale przecież Borowik nocą zamknięty. Na murze widziałem. Władza czuwa nad trzeźwością narodu. Naleję trąbka z grzybkiem jeszcze dla redaktora. Nie. Dziękuję za piwo. Jak redaktor stawia, to kulas nie odmawia. Dobre, nie? A to gdzie się tak zagazowali? Zagazowali? Nie w Borowiku, oczywiście, nie. Pan Horst pokazywał mi nocą wieś. Miejsca, gdzie różne takie dziwne rzeczy się dzieją. Interesujące. Duchy? To w pupach już panu niedobre straszenie? Nie, co mniej, ale ja właściwie... Słucha pan, nasze pupy z dupy koziej nie wypadły. I te podchody czai na nic się zdadzą. Tu jak się powiedziało, że straszy, to straszy na amen. Bohaterów na to nie ma. Nie jeden tu przepadł z kretesem. Kosa i w bagno. Kulas, co też ty panu redaktorowi? No wiem, co mówię. A jak się pojawia ten w szarym płaszczu, to może zaraz ktoś nie znika, no? Może nie? No, tak mówią, to fakt. No, widzi Trołtka. I ja widziałem znów wczoraj tego w szarym płaszczu. Szedł od strony cmentarza, skręcił do polany. I tam widział, co wypił. No też co. Do tego gadałem z Przybyłowskim. Znowu mam widzenia. Widzenia? Mówi, że widzi tych, co pomarli, jak chodzą po chodniku. Raz był na stróżach na moście. Słyszy? Dziecko w rzece płacze. Skoczył na pomoc oczywiście. Tam, no. Nawrzeszczał na niej i zacichło zaraz. To Mara była normalna. Ma czasem takie przeczucia Przybyłowski. No. I teraz widzi też. Mnie się zdaje, że to coś ma wspólnego z tym zaćmieniem słońca. Że tak się teraz nasiliło wszystko od tych promieni, co znikają w ciemności. Nawet mój akordeon wykazuje duszę nagle. Ząb mnie ćminie, może mnie. Chyba pójdę do frasy. Macie w pupach porządnego dentystę? Bo u nas w Warszawie to ze świecą dobrego znaleźć. Tam. Zaraz dentysta. W lesie za drwala robi. Frasa mu mówią. Osa. Sio. On tak ciągle robi. Jak byk. Ma takie specjalne cęgi. To który ząbek? I rwie. Słyszeliście, kulas? Podobno nasz Max gdzieś zniknął. Siwkowa mówiła. Nie wiecie, co z nim? Nie ma go w spichrzu u koperów. Szukają go po wsi. Niedobrze tak przed zaćmieniem. Więcej piwa mogłam zamówić na jutro. Mówiłem. Szary płaszcz widziałem. Max. Max to pies. Nie. Taki, no. Na księdza chciał iść. Śpi, gdzie popadnie. Ostatnio w spichrzu u koperów. Do spania kładzie sobie drewno pod głowę, a przykrywa się drzwiami, co tam trzymali. Wcześniej to w szałasie z Brzeziny mieszkał na Bystrzy. Skóry owcze dobrze wyprawia. Nosi taką czerwoną czapkę. Mówią, że Ruscy wrzucili go do studni z innymi i cisnęli granat. Podobno mu kawał czaszki z uchem odwaliło. Zakrywa teraz tę bliznę. Czy co? Dziwak ten Max. Ale we wsi wierzą, że roznosi szczęście. Szczęściarz go wołają. Faktycznie. Zdarzeń w pupach co niemiara. Dzień dobry, panie Trouto. Prosto z ogródka. Rosa już z nich spadła, bo gorąco. Dla Troutki, proszę. Dziękuję bardzo, panie Horście. Przepiękne. A co to za okazja? Nalać bombkę? Ja na chwilę z różami. I do pana redaktora słowo. Mało ci jeszcze tego przekabacania redaktora? Myślisz, że napisze co o strachach we Świętajnie? Nie po to do pop przyjechał. Będzie pisał o jękach w starej plebanii i o deskach. Ale o jakich deskach? No, o deskach pod pupkami. Nic nie wiem o żadnych deskach pod pupkami. Jak? Nie wie. Jest tam taka stodoła na skraju wsi. I tam noc w noc coś przybija na miejsce wywichnięte deski. A rano znów wiszą luźno, jak wisiały. Przecież to sprawa na całą gminę jest. Trzeba opisać dla stolicy. No i o, taki tytuł dać. Deski pod pupkami straszą turystów na ziemiach odzyskanych. Dobre, nie? Nadaje się na redaktora. To co ci podać, Horście? A dzisiaj będzie wyjątkowo, pani Trouto. 80 dla pani i dla panów też. Ja dziękuję. Dzisiaj mus jest wypić. No, już myślałem, Horst, że kolegów nie poznajesz. Ale co tak, jak na sztypie? Jakaś okazja specjalna? Tak. No, to za co pijemy? Chyba nie za strachy w Świętajnie. A może oświadczy? Wypijemy za nową fabrykę kalafonii i terpentyny w pupach. Niech daje pracę młodym, no. Za pana redaktora. Aby dobrze opisał fabrykę w gazecie. W końcu oto przyjechał ten szmat drogi do nas. Jak to? Przyjechał pisać o fabryce? Jak to tak? Nie o strachach? Z ludzi wariata robi. Panie redaktor, zdaje się panu, że jak to bida i naftą po domach świcą, to można z ludzi wariata robić. Mundek, daj spokój człowiekowi. Jaka różnica, czy jęczy w ruinie, czy buczy w kominie fabryki. Ważne, że o nas jest na plusach, to jest na Mazurach. Tak, próbowałem wyjaśnić nieporozumienie, ale jakoś nie było okazji. Jutro oficjalne otwarcie fabryki kalafonii po 4 latach budowy. Dostałem zlecenie napisania reportażu o nowym zakładzie pracy na Mazurach. Pracuję dla Ekspresu Wieczornego w dziale gospodarki. No i głupio wyszło. Chcę jednak powiedzieć, że tych kilka dni na Mazurach znaczy dla mnie więcej niż cały rok w redakcji w Warszawie. I jak obiecałem Horstowi, przyrzekam, że o Świętajnie, pupach, o atarakcjach i prawdziwym mazurskim strachu wysmaruję nie jeden porządny artykuł. Zgoda, panie Kulas? Tośmy się dali. Aż mnie z tego ząb przestał boleć. A taki dobry tytuł wymyśliłem. No to znakiem tego za fabrykę. Horście, chciałem się pożegnać z wami tu. Wezwali mnie do powiatu w sprawie o przekazanie mienia niemieckiego. Zaćminie. Jutro zaćminie. Nic, tylko to. Piękne róże. Ale Horście, jak to? Gdzie ten Max? Koniec świata, a szczęściarz sobie znika. Fajne te kolorowe szkiełka. Skąd je masz? Z niemieckiego kościoła. Witraże wytłukli, pełno szkieł leży pod murem. Nasz kościół. Słyszysz? Jęczy. Co robić? Gdzie głupia rada, tam zwada. Organy zdejmują, to i z kościoła niesie. Cicho, nie to, Witek. Posłuchaj. Słyszysz? Naprawdę coś jęczy. To tu, ze studni. Popich? Cii. Kiczort. Kto tu? Wir haben nicht. Geh weg. Max? Max? To ty, szczęściarzu. Wszyscy cię szukają. To było słuchowisko Roberta Wasilewskiego w adaptacji i reżyserii Romualda Wilczy-Pokojskiego, w reżyserii dźwięku Andrzeja Brzoski i z muzyką Jacka Hałasa oraz Roberta i Ewy Wasilewskich. Wystąpili Barbara Prokopowicz, Emilia Lewandowska, Marcin Kiszluk, Radosław Smużny, Mikołaj Trynda oraz Kaja i Robert Wasilewscy. Dziękujemy. Andrzej Brzoska zgodził się towarzyszyć nam tego wieczoru, choć na rozmowę mamy wyjątkowo mało czasu. Witaj. Dzień dobry. To ty reżyserowałeś dźwięk wszystkich słuchowisk, zarówno tych dla Polskiego Radia, jak i dla Radia Olsztyn w ostatnich latach. 7 słuchowisk to jest niemało. To było znakomite miejsce, które realizowało pomysły autora. Wszystkie te scenariusze były zaczerpnięte z miejscowych tematów. Tam były fakty, na przykład tak jak w zaćmieniu, autentyczne zaćmienie słońca w 1954 roku w Pupach, czyli w Spychowie obecnym, ale również były legendy, przekazy, jak na przykład ten przekaz o koniu, który pił piwo. Były też chwile, kiedy musieliśmy poszukać miejsc, bo na przykład w zaćmieniu słońca jest scena przy studni. Przy stodole nie ma studni, więc zaczęliśmy poszukiwać w okolicy. Jedna studnia jeszcze ocalała. Podczas nagrania przyszła cała rodzina właścicieli tej studni. Dla reżysera myślę, że to było wyzwanie, praca w takich warunkach. Pracowaliśmy w ten sposób, że reżyser miał słuchawki bezprzewodowe, więc mógł swobodnie się poruszać. No, była to po części taka troszkę improwizacja, ale kontrolowana. W ciągu jednego dnia, kilkunastu zaledwie godzin, cała ekipa przemieszczała się między stodołą, Puszczą Piską, Świętajnem. To jest po prostu wspaniała przygoda. Nasze dzisiejsze przypomnienie zaćmienia słońca to było takie symboliczne pożegnanie z chochołem. Dziękuję ci, Andrzeju, za to, że mogliśmy byli ci towarzyszyć. Byłaś pilną obserwatorką, próbowałaś łowić też dźwięki rozmowy. To jeszcze podziękujemy Nadleśnictwu Spychowo. I Stowarzyszeniu Anima. Oczywiście Radiu Olsztyn i wszystkim artystom, którzy nas wspierali. Artyści byli z Warmii i Mazur. I do usłyszenia za tydzień, jeszcze przed zachodem słońca. A na kolejne zaćmienie jeszcze przyjdzie długo, długo czekać. Zapraszamy do reklamy. Marian, Kleo dzwoniła. Do ciebie? No i powiedziała, żebyśmy kupowali w Media Expert. O, a powiedziała dlaczego? Bo w Media Expert taniej ma. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola szczupła! Jola szczupła! To fakt. Zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierze Hepa Slimin! Bierze Hepa Slimin! Biorę Hepa Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę! Sylwetkę! Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać Hepa Slimin! Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka!